सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 58वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी मंजुनाथ जी। ओम आचार्य जी, ये 53वें सूत्र में जो शब्द से अर्थ का बोध होता है, जो सिद्धांत ने कह रहा है, ये कहां तक सीमित है? सभी में जिस भी शब्द से अर्थ का बोध होता है, जो मैं अभी बोल रहा था कि शब्द कोई ना कोई बोलेगा हमारे सामने या तो लिखा हुआ होगा, उससे अर्थ का बोध तब हम कर पाते हैं जब वो आप्तोपदेश उसके बारे में किया गया हो। आप्तोपदेश दो ढंग से देखिए, एक तो शब्द से जो संकेत ग्रहण करते हैं, वृक्ष से, वृक्ष एक पौधे का जो हम ग्रहण करते हैं, ये जो शब्द संकेत हमारा बना है ये आप्तोपदेश के कारण से बना है, ठीक है? या तो हमने सीधे सीधे सुना है, किसी ने बताया है, पढ़ा है, अथवा हमने वृद्ध व्यवहार देखा है, बड़ों का व्यवहार देखा है, उसने कहा मैं वृक्ष पे चढ़ता हूं, ये नहीं बताया कि वृक्ष क्या है, लेकिन जा करके चढ़ गया तो हमें पता लग गया कि इसका नाम वृक्ष है, ठीक? ये सारा वृद्ध व्यवहार कहलाएगा और ये आप्तोपदेश कहलाएगा। तो शब्द के साथ जो अर्थ संबंध बना है वो आप्तोपदेश के सामर्थ्य से बना है, एक बात हो गई, ये भाषागत हो गया। और अब कोई व्यक्ति हमें कोई उपदेश दे रहा है कि आप ऐसा कीजिए, इससे ये लाभ होता है, इससे ये हानि होती है, इसका जो हमें ज्ञान होता है, ये शब्द प्रमाण कब माना जाएगा? जब वो आप्तोपदेष्टा होगा। ऐसे ही कोई बोलता है उसका शब्द प्रमाण नहीं कहलाता, ठीक है? ये शब्द प्रमाण की बात चल रही है, मात्र भाषा की नहीं चल रही है। तो हम जिसके कहे हुए को, लिखे हुए को मानते हैं वो आप्तोपदेष्टा होना चाहिए, उसके सामर्थ्य से हमें इसका बोध होता है, अर्थ का बोध। प्रमाण की दृष्टि से देखना, वैसे ही यूं ही नहीं, सामान्य भाषा में नहीं। और सामान्य भाषा में भी देखेंगे तो उन अंशों में आप्तोपदेश के सामर्थ्य से ऐसा होता है। कोई शंका है कि प्रत्यक्ष के लक्षण बताते हुए अव्यपदेश कहा, तो शब्द से हमें अर्थ का बोध नहीं होता है, तो उसमें और अभी तो वैसे ही अभी कोई स्वर्ग के बारे में आपने कहा, फिर भी रुकिए, पहले एक एक करके लेते हैं आपकी बात को। आपकी उस बात को थोड़ा सा और विस्तार में चाहता हूं। आपने कहा कि प्रत्यक्ष के लक्षण में अव्यपदेश्य का, और उसका तात्पर्य आप ये ले रहे हैं कि शब्द से अर्थ का बोध नहीं होता, ऐसा ही कहा था आपने? शब्द से अर्थ का बोध नहीं होता क्योंकि शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण में यह कहा गया है अव्यपदेश्य, उसका यह अर्थ नहीं है कि शब्द से अर्थ का बोध नहीं होता। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो अव्यपदेश्य कहा गया है उसका मतलब है शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है उस अर्थ बोध को प्रत्यक्ष नहीं मानना है। शब्द से अर्थ का बोध होता है तभी वहां अव्यपदेश्य का है। इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, व्यपदेश से शब्द सुन के, शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से सन्निकर्ष हो रहा है और उससे अर्थ बोध भी हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष में नहीं लेना है, इसलिए कहा अव्यपदेश्य। तो अव्यपदेश्य कथन से यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं निकल सकता कि शब्द से अर्थ का बोध नहीं होता, जो कि आपका पहला वाक्य था, उस वाक्य में ही दोष है। ये बात आ गई समझ में? अब फिर से प्रश्न कीजिए। तब ठीक है, ठीक। और हाँ, तो यहाँ जो अर्थ का बोध हो रहा है वो तो यहाँ मतलब शब्द प्रमाण में, शब्द प्रमाण में हाँ। जो अर्थ बोध हो रहा है वो तो बाद में जब वो प्रत्यक्ष करेगा तभी तो उसका अर्थ बोध होता है। नहीं नहीं, देखो शब्द से अर्थ का बोध होता है केवल सुनने मात्र से भी हमें ज्ञान होता है। आपका कहना है कि शब्द से अर्थ का बोध तो तब होगा जब वो सुनने वाला उसका प्रत्यक्ष करेगा। नहीं, वो प्रत्यक्ष एक अलग प्रमाण बन जाएगा, ठीक है? किसी ने इतना कह दिया कि इस औषधि के सेवन से ये रोग दूर होता है, ये लाभ होते हैं। उन्होंने कहा और हमने हमें कुछ अर्थ बोध हुआ, ये औषधि का पता लग गया, इन गुणों का पता लग गया और हमने उसको खाना प्रारंभ कर दिया, ये हमारी प्रवृत्ति हो गई, इस शब्द प्रमाण का प्रयोग हो चुका। ठीक है, अब वो ठीक था या नहीं था इसकी पुष्टि के लिए भले ही हम जब सेवन करेंगे और वैसा लाभ देखेंगे तो हम कहेंगे ठीक कहा था, लेकिन उस तक भी ना जाएं आप, उससे पहले भी हमने जो सेवन प्रारंभ किया वो वक्ता को ठीक मान करके प्रामाणिक मान के हमने किया, तो प्रत्यक्ष से पहले भी जो हमें वाक्य या शब्द से अर्थ पता लगा, जो बोध हुआ, बस उसी को शब्द प्रमाण तक कहेंगे। 57वें सूत्र में जो कहा कि म्लेच्छ ऋषि और आर्य अपने इच्छा के अनुसार शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वो और उसका एक संबंध है शब्द का विनियोग। जी, शब्द का विनियोग का मतलब है कि इस शब्द को इस वस्तु या क्रिया को कहने के लिए प्रयोग करेंगे, इस गुण को कहने के लिए करेंगे, ये अलग अलग लोक में अलग अलग माना जाता है, अलग अलग स्तर के लोगों में, अलग अलग देश वालों में, अलग अलग स्तर वालों में भिन्न भिन्न प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, इससे क्या पता लगा कि शब्द और अर्थ का संबंध स्वाभाविक नहीं है, सांकेतिक है, नैमित्तिक है, जो हम सब व्यवहार करते हैं शब्द का अर्थ के साथ में संबंध ऐसा स्वाभाविक नहीं है जैसा कि पूर्व पक्षी संबंध मान के चल रहा है कि इस शब्द का यही अर्थ होगा, अगर उस शब्द का वही अर्थ हो तो सबको, चाहे ऋषि हो, आर्य हो, म्लेच्छ हो, इस देश का हो, उस देश का हो, सब जब जब उस शब्द को सुनेंगे या पढ़ेंगे तो समान अर्थ का बोध होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता है, एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ भी होते हैं और किसी शब्द का कोई अर्थ ना पता लगे ये भी हो सकता है, इसलिए शब्द का अर्थ के साथ में संबंध नहीं है ऐसा जैसा पूर्व पक्षी मानता है। इसको बताने के लिए इन्होंने कहा जाति विशेष में अनियम है, जैसे उदाहरण क्या दिया, अग्नि से प्रकाश उष्मा आदि हमें मिलती है तो सबको मिलेगी, वहां जाति का भेद नहीं होगा, सबको मिलेगी वो, तो यदि शब्द का अर्थ के साथ में ऐसा संबंध होता तो सबको समान मिलता, इसलिए शब्द का अर्थ के साथ में संबंध स्वाभाविक नहीं है, सांकेतिक है, नैमित्तिक है, सामयिक है। हाँ, आप पूछो। मैंने एक शब्द कहा है कोई भी जाति विशेष कोई एक शब्द प्रयोग करे वो सभी लोगों को एक ही अर्थ बोध होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। यदि अभ्युपगम से लीजिए, यदि पूर्व पक्षी की बात मानी जाए कि इनका संबंध तो संयोग संबंध है। जी, आप तेलुगु हैं? कन्नड़। आप कन्नड़ हैं? अच्छा, ठीक है, तो एक वहां पर अपन मिठाई खाते हैं, पेड़ा बोलते हैं, पेड़ा मावे का जो बनता है, वहां पर आंध्र प्रदेश में पेंडा बोलते हैं, पेंडा किसको बोलते हैं, पेंडा इस पेड़े को नहीं, गोबर जो होता है उसको पेंडा बोलते हैं वहां पर, तो हम पेंडा सुनकर के सोचेंगे ये पेड़े की बात कर रहे हैं नहीं बोलते होंगे पेड़ा, ये तेलुगु बैठे हैं शक्ति नंदन जी सामने, पर ऐसा वो काफी उदाहरण दिया जाता है इसका, और ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, तो ताई हमारे यहाँ मतलब बड़े पिताजी की धर्मपत्नी को उनको ताई बोलते हैं, और महाराष्ट्र में बहन को बोलते हैं, जैसे बहन लगाते हैं गुजरात में कोकिला बहन, ऐसे वहां पर महाराष्ट्र में बोलते हैं शालिनी ताई, बड़ी बहन को ताई बोलते हैं बहन के अर्थ में, तो ये एक ही शब्द का अलग अलग जगह प्रयोग है, यदि एक शब्द का वही अर्थ होता तो अलग अलग क्यों होता, यूथ किसे कहते हैं, यूथ देखो इन्होंने युवा कहा, उन्होंने समूह कहा, शब्द तो वो बिल्कुल वही है, संस्कृत में यूथ का मतलब समूह होता है और अंग्रेजी में आंग्ल भाषा में यूथ का मतलब युवा को यूथ बोलते हैं, तो शब्द तो बिल्कुल वही है लेकिन अर्थ भेद हो रहा है। तो अलग अलग जाति विशेष में ये नियम नहीं देखा जाता। यदि शब्द के साथ अर्थ का संबंध होता ऐसा जैसा पूर्व पक्षी मानता है तो सब जगह उसी शब्द से वही अर्थ लिया जाना चाहिए था, अनियम नहीं होना चाहिए था कि कहीं तो कुछ लिया जा रहा है कहीं कुछ लिया जा रहा है। ये पूर्व पक्षी का खंडन किया इन्होंने और इससे ये सिद्ध किया कि शब्द और अर्थ के बीच में संबंध स्वाभाविक नहीं है, जो भाष्यकार ने कहा न स्वाभाविक सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय है। शब्द और अर्थ का जो बोध होता है, शब्द से अर्थ का बोध होता है, इनका जो संबंध है सामयिक है, जो पिछले सूत्र में कहा था 56वें में, न स्वाभाविक। और कोई आप पूछो। पृष्ठ संख्या चर जी 209, ये जो ऊपर वाला वार्तिक है ये पीछे से जो शुरू हुआ है, शब्द से इदम अर्थ जातम, इसको एक बार स्पष्ट कर दे। अस्य शब्दस्य इदम् अर्थजातम् अभिधेयम्। अस्य शब्दस्य, इस शब्द का इदम् अभिधेयम्, ये कथ्य है, कहा जाने वाला है। वो अभिधेय कैसा? अर्थजातम्, जो भी वस्तु समूह है, समूह भी हो सकता है व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी कह लीजिए। जब हम व्यक्ति भी कहेंगे मनुष्य तो वो भी वैसे कई चीजों का समूह है, अथवा मनुष्य पूरी जाति कहेंगे। तो इस शब्द का यह अर्थ अभिधेय है, ये अर्थ समूह अभिधेय है, वाच्य है। इति ये अभिधान अभिधेय नियम नियोग, इसमें शब्द तो हो गया अभिधान, वाचक कहने वाला, और जो वस्तुएं हैं वो कहलाएंगी अभिधेय, वाच्य। तो इन दोनों के बीच में, शब्द और अर्थ के बीच में कौन सा संबंध है? तो अभिधान और अभिधेय, ये संबंध कहें दूसरे ढंग से कहें तो वाच्य वाचक संबंध, तस्य वाचक प्रणव। तो ओम वाचक हो गया और परमात्मा उसका वाच्य हो गया, तो वाच्य वाचक संबंध कह लीजिए। इसी को यहां इन्होंने अभिधान और अभिधेय के नियम का नियोग यानी कथन उपदेश। इस शब्द का यह अर्थ है, ये वाच्य है, ये जो अभिधान और अभिधेय के नियम का नियोग है, कथन है, व्यवस्था है, ये तस्मिन उपयुक्ते, उससे प्रेरित, उससे प्रयुक्त होने पर शब्दार्थ संप्रत्यय भवति, तब शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है। यदि अभिधान अभिधेय संबंध न बना हो, वाच्य वाचक संबंध न बना हो, तो शब्द से अर्थ का बोध नहीं होगा। अभिधान अभिधेय संबंध बन गया, वाच्य वाचक संबंध बन गया, अब इससे प्रयुक्त, इसके से जुड़ करके जब हम किसी शब्द को सुनते हैं तो उसी अर्थ को ले लेते हैं। ओम आचार्य जी, ये 206 पृष्ठ संख्या पर जी, शब्दार्थ के बीच में प्राप्ति लक्षण संयोग लक्षण जो संबंध है उसको, तो उसको खंडित करने पर तो शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण नहीं है, ये कैसे साबित होता है? क्योंकि अनुमान में जब हम लिंग और लिंगी को देखते हैं, साधन धर्म और साध्य धर्म को देखते हैं, तो उनमें कोई ना कोई संबंध होता है, और वो संबंध शब्द और अर्थ जैसे सांकेतिक या सामयिक नहीं होता है, अन्य कारण होते हैं। जैसे धुएं और अग्नि में क्या संबंध है? संबंध क्या है? जन्य जनक मान सकते हैं, व्याप्य व्यापक वाला कठिन हो जाएगा, हम केवल जन्य जनक कहें। धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है तो अग्नि जनक हो गई और धुआं जन्य हो गया। बिजली की, विद्युत की ध्वनि को, कड़क को सुनकर के हमें बिजली का पता लग गया कि वहां पर है, ठीक है, और चमक को देख करके और हमें पता लग गया कि अब गड़गड़ाहट होगी। एक चमक पहले आ जाती है, प्रकाश पहले आ जाता है, ध्वनि बाद में आती है। अब ये जो आपस के संबंध है, ये भी जन्य जनक, जन्य जनक हो गया, ये दो चीजें साथ में रहती हैं। जहां जहां अविनाभाव संबंध होता है, तो शब्द और अर्थ के बीच में अविनाभाव संबंध नहीं है, शब्द और अर्थ के बीच में सांकेतिक संबंध है, स्वाभाविक संबंध नहीं है, मतलब अविना भाव नहीं है, ये संकेत जन्य है। और जबकि अनुमान में जहां इस प्रक्रिया से चल रहे हैं वो अविना भाव संबंध मान करके चलते हैं। और हमारे शास्त्रों में जो शब्द और अर्थ का नित्य संबंध कहा गया है वो एक पक्ष है, वो परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा के ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि उसके लिए तो कोई शब्द प्रमाण है ही नहीं, वो तो उसने सदा से वही शब्द अर्थ संबंध बने हुए हैं उस भाषा के। लेकिन परमात्मा के द्वारा जब मनुष्यों को ज्ञान दिया जाता है वेद के माध्यम से और जैसे भी, तो हमारे लिए वो संबंध कैसा है? हमारे लिए तो वो संबंध सांकेतिक ही हुआ, क्योंकि परमात्मा ने हमें ऐसे बताया, हमें अपने आप नहीं होगा। जिन शब्द और अर्थ का संबंध नित्य भी है परमात्मा की दृष्टि से, हर सृष्टि में उस शब्द से उसी अर्थ का बोध होता है, परमात्मा के ज्ञान में वो नित्य संबंध है, वो होते हुए भी जब हमारे सामने वो शब्द आएगा तो हमें अर्थ का बोध नहीं होगा, जब तक कि परमात्मा या अन्य कोई ऋषि अन्य व्यक्ति हमें बताए ना। ठीक है, तो हमारी दृष्टि से तो ये सारा संबंध कैसे बनेगा? सामयिक है, सांकेतिक है। और अगर किसी ने हमें गलत अर्थ बता दिया, भले ही उस शब्द का कुछ और अर्थ है, नित्य अर्थ कुछ और है, और हमें बताने वाले ने कुछ और बता दिया, तो हम तो उसी तरह व्यवहार करते रहेंगे उसका। ठीक है, तो अनुमान में जो संबंध बनता है, पूर्व पक्षी का कहना था कि अनुमान में भी संबंध होता है या शब्दार्थ में भी संबंध है, इसलिए शब्द प्रमाण तो अनुमान ही है, ये वो कह रहा था। संबंध को देख करके, संबंध सामान्य को देख करके, सिद्धांती ने उस संबंध को अलग अलग कर दिया कि संबंध तो अलग अलग तरह के हैं, शब्द और अर्थ के बीच में वो संबंध नहीं है जो साधन धर्म और साध्य धर्म में लिंग लिंगी में होता है। इस आधार पर उसने भेद कर दिया कि शब्द प्रमाण में संबंध होते हुए भी, शब्दार्थ संबंध होते हुए भी वो अनुमान नहीं है। राजेश जी, हो गया? ओ, एक प्रश्न तो पूछ लिया आचार्य जी ने, और दूसरा है ये जो पृष्ठ संख्या 207 पर कहा है जी, स्थान करणा भावादिति चार्थ, च का अर्थ ले रहे, हाँ। तो इसकी कोई अंतः साक्षी है या वैसे ही ये अनुमान लगाया? भाष्यकार हमारे लिए प्रमाण है, उन्होंने परंपरा से जो भी प्राप्त किया हो जी, इसको भी ले सकते हैं हम। आप इसको हटा दें तो भी चल सकता है सूत्र, चय का ये अर्थ न भी लें तो भी जो सिद्धांती या सूत्रकार कहना चाहता है और पूर्व पक्षी का खंडन करना चाहता है वो इन तीन से भी हो जाएगा, पूर्ण प्रधा और पाठन से, चकार से आप स्थान करण न भी लें तो भी। लेकिन अगर ले लिया जाता है, और शास्त्र में प्रवृत्ति देखी जाती है, चकार से हम कई अनुक्त चीजों का ग्रहण कर लेते हैं, तो कर लिया कोई बात नहीं है, अतिरिक्त बात कह लिया आप ऐसा समझ लीजिए। हो गया, पीछे आचार्य जी, जैसा यहाँ चर्चा चल रही है कि जो न्याय वाले और मीमांसा वाले शब्दार्थ का जो संबंध है वो स्वाभाविक नहीं है, तो ऐसे तो फिर जो इनके मत में तो वेद के जो शब्द हैं जिन्हें हम नित्य शब्द कहते हैं तो वो भी फिर इनकी दृष्टि में तो अनित्य है, तो फिर कैसे हम इसको नित्य मानते हैं? देखिए, पहले तो आपने जो व्याकरण और मीमांसा का दिया तो दोनों ही शब्द और अर्थ को नित्य मानते हैं, संबंध को। हमें ये देखना है कि वो नित्यता कहां उपलब्ध हो रही है। अब ये तो प्रश्न आप भी करते रहे होंगे जब आप पढ़ते हैं वे शब्द अर्थ संबंध नित्य हैं, बोले देखो इसका नाम हमने रख दिया, किसी का भी, किसी का कोई भी नाम, हम सबके नाम कैसे रखे हुए हैं? संकेतिक है, नित्य थोड़ा है कि हमारे जन्म के साथ हमारा नाम लिखा हुआ है कि यही नाम है और जन्म जन्मांतर में वही नाम रहेगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी नाम दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, चुन करके देते हैं, ये हमें प्रत्यक्ष है। ठीक है, नई वस्तु बनाते हैं वैज्ञानिक, उसका नया नाम रख देते हैं, नया गांव बसाते हैं उसका नया नाम रख देते हैं, ये सब होता रहता है। ये अनित्यता तो हम देखते हैं, ये अनित्यता उस रूप में ठीक है, लेकिन शास्त्रकार जब नित्य संबंध बताते हैं ये किन के लिए कहते हैं? तो ईश्वर में जो शब्दार्थ संबंध है, ईश्वर नित्य है, उसका ज्ञान नित्य है, तो जो मूल भाषा है, वैदिक भाषा है, वहां परमात्मा के द्वारा जिस शब्द का जो अर्थ उसके ज्ञान में है वो हर सृष्टि में वैसे ही देता है, उसमें बदलाव नहीं होता है। जो परिपूर्ण है वो बदलाव नहीं किया करता, बदलाव वहां होते हैं, संशोधन वहां होते हैं जहां न्यूनता होती है। यद्यपि बदलाव परिवर्तन उन्नति के द्योतक माने जाते हैं, तो उन्नति के द्योतक माने जाते हैं तो इससे ये भी पता लगता है पहले थोड़े नीचे थे, उन्नति तो वही करेगा ना जो पहले थोड़ा नीचे होगा। लेकिन जो परिपूर्ण स्थिति में है, जिसमें कोई न्यूनता नहीं है, जिसकी और कोई प्रगति हो नहीं सकती, यानी वो पूरा ठीक है, परिपूर्ण है, वहां कोई परिवर्तन नहीं होते, शब्दार्थ संबंध का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सब सदा सर्वदा वही बना रहेगा। तो जो शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, वो शब्द अर्थ का संबंध हमें परमात्मा के ज्ञान में वहां पर मानना होगा, वहीं उसकी नित्यता सिद्ध हो सकती है, बाकी सब जगह शब्द की नित्यता नहीं होती। अब शब्द की नित्यता को तो ये ध्वन्यात्मक शब्द है, इसकी भी नित्यता को लोग कहते हैं, उसको ठीक तरह ना समझने के कारण से। न्याय दर्शन तो पूरा ही बोलता है ये जो उत्पन्न होता है ये तो नष्ट होता है, आगे भी और चर्चा आएगी, पीछे भी आई है। तो ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है, इन शब्दों का जिन अर्थों से हम संबंध रखते हैं, ऋषि आर्यम्लेच्छ का जैसा इन्होंने उदाहरण दिया, वो यथा काम प्रयोग करते हैं, हम जो भी शब्द का किसी अर्थ के साथ प्रयोग कर सकते हैं वैसा ही प्रचलन हो जाता है, वहां पर बदल भी देते हैं, बदल भी जाते हैं, अर्थ भी बदल जाते हैं, कुछ के कुछ विपरीत अर्थ भी प्रचलित हो जाते हैं। ये सब के सब अनित्य हैं, क्योंकि ये बदल रहे हैं इसलिए वो अनित्य हैं, ये हमें स्पष्ट है। नित्य अगर होता तो सदा संबंध रहना चाहिए था, बदलना नहीं चाहिए था, नित्य की नित्य का ही लक्षण है, नष्ट नहीं होना चाहिए था, भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए था। जहां जहां हम ये अनित्यता देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, वहां वहां शब्द का अर्थ के साथ नित्य संबंध हमें नहीं मानना है। अगर वहां मानेंगे तो शास्त्र हमारे खंडित होंगे, अथवा हम जोड़ तोड़ करके फिर भी नित्यता का प्रयास करेंगे उसका। ये कहते हैं कि शब्द उत्पन्न हुआ है तो कभी नष्ट ही नहीं होता, हमें सुनाई नहीं दे रहा लेकिन है अभी भी, वो किसी न किसी दूसरे तरीके से उसको सिद्ध करना चाहेंगे लेकिन वो होता नहीं है। तो शब्द और अर्थ का नित्य संबंध तो परमात्मा में और परमात्मा के ज्ञान में ही होता है, बाकी हमारे लिए चाहे शब्दार्थ संबंध अनित्य हो, मनुष्यकृत हो अथवा अपौरुषेय हो, ईश्वरकृत हो, शब्दार्थ संबंध हमारे लिए तो सारा सांकेतिक ही है, वो सामयिक ही है। आचार्य जी, ये जो परमात्मा के ज्ञान में नित्य होता है आपने कहा, तो ये न्याय दर्शन में कहां से निकल रहा है? ये तो केवल न्याय दर्शन से आपने संगति लगाई, न्याय दर्शन से नहीं निकलेगा ये तो, चूंकि आपने व्याकरण का और मीमांसा का भी नाम लिया, अन्य भी जो है उन सबको सबको देखते हुए जो संगति है वो अंतिम ये है। यहां तो इसको शब्द को अनित्य ही मान रहे हैं, शब्दार्थ संबंध को अनित्य ही मान रहे हैं, और वो हमारे साथ में स्वाभाविक नहीं है, सांकेतिक सामयिक है, हमारी दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। आप अपने व्यवहार का कोई ऐसा शब्द बताएं जिसका अर्थ के साथ में नित्य संबंध हो। नहीं, मैं ये देखना चाह रहा हूं आचार्य जी कि न्याय दर्शन वालों की दृष्टि में वेद के शब्द कैसे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई चर्चा नहीं की यहाँ, अनित्य पर जोर दे रहे हैं, वो इस विषय में नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, वो इनका विषय नहीं है मुख्य। तो इससे तो फिर ये निकल सकता है कि ये वेद के शब्दों को भी अनित्य ही मान रहे हैं। ऐसा नहीं निकलेगा, ये आप निकाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि ये इस विषय में कुछ नहीं बोल रहे हैं, उस नित्यता की बात को प्रामाणिक मानेंगे, अभी आगे बात आएगी, वेद के अभी आगे ही आने वाला है, ये वेद के और इन ग्रंथों के वाक्यों को ये प्रामाणिक मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अभी जो ये शब्द और अर्थ का संबंध है इसको स्पष्ट इन्होंने सामयिक कहा है, स्वाभाविक नहीं है, नित्य नहीं है, ये सांकेतिक है, स्पष्ट इन्होंने कहा, यही मान्यता इनके पूरे में है। और जो ध्वन्यात्मक शब्द है उसको ये कभी नित्य नहीं कहते, अनित्य ही सिद्ध करने के लिए इतना प्रयास करते हैं, बहुत चर्चा है इसकी, बार बार आती है, उस विषय में ये बोल नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि ये एक वैदिक परंपरा का ग्रंथ है तो अपने अपने सिद्धांत होते हैं, इनके समान शास्त्र हैं वहां से भी हम चीजों को ले सकते हैं, यहां पर इसी परंपरा के जो ग्रंथ है वहां शब्द और अर्थ को नित्य माना गया है वो भी कथन है, और यहां अनित्य कहा गया है तो वो भी कथन है, दोनों की कहां संगति लगाएंगे, दोनों ही ठीक कह रहे हैं लेकिन भिन्न भिन्न प्रसंग में कह रहे हैं, इसलिए परस्पर विरोध नहीं माना जाएगा। यदि हम समान अधिकरण में दो विपरीत धर्म लाएंगे तो विरोध होगा, वहां कहा शब्द नित्य है, यहां कहा शब्द अनित्य है, अब आप इसको ध्वन्यात्मक शब्द पे लगाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि वो जो शब्द की नित्यता कह रहे हैं वो यहां घट ही नहीं सकती जो ध्वन्यात्मक है, ध्वन्यात्मक में तो अनित्यता ही घटेगी। उनका वचन कहां सिद्ध होगा? ईश्वर में जो ज्ञानात्मक शब्द है उसका, वहां घटेगा। उनका कथन भी ठीक है, अधिकरण भेद है। अब अधिकरण भेद से गुण भेद अगर बताया जा रहा हो तो इसको विरोध नहीं माना जाता है। ये वस्तु पीले रंग की है, ये वस्तु लाल रंग की है, अब पीले और लाल में विरोध नहीं करेंगे क्योंकि वस्तु अलग अलग है, अधिकरण अलग अलग है। तो जहां शब्द को नित्य कहा गया है उसका अधिकरण स्थान प्रसंग अलग है, और जहां अनित्य कहा गया उसका प्रसंग अधिकार अधिकरण आश्रय अलग है, इसलिए इनको विरोध नहीं कहेंगे। अगर आप सामान्य रूप से देखेंगे जैसे प्राय देखा जाता है तो विरोधी लगेगा, आप शब्द का मतलब केवल शब्द लेंगे और नित्य का मतलब नित्य और अनित्य का अनित्य, तो शब्द को आप समान मानेंगे। एक ही अधिकरण में नित्यता अनित्यता दो विपरीत चीजें कही जा रही हैं और ये विरोध कभी नहीं सुलझने वाला है। लेकिन हमारे लिए दोनों प्रमाण हैं, दोनों किसी बात को कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, उसका उपाय यही है, और तभी ये सार्थक हो सकता है जब उनका अधिकरण हम बदलें। और हम बदल नहीं रहे, हम जबरदस्ती नहीं बदल रहे, ऐसा है वो हम देखें। जबरदस्ती तो हम एक जगह ला रहे थे, एक ही शब्द में, हर शब्द में, चाहे वो ध्वन्यात्मक हो चाहे ज्ञानात्मक हो, सब जगह हम नित्यता अनित्यता देख रहे थे, ये आग्रह हमारा गलत था। दोनों के अधिकरण अलग अलग हैं, तो इसलिए एक स्थल पर शब्द को नित्य कहा जा रहा है वो अपनी जगह ठीक है, और दूसरी जगह शब्द को अनित्य कहा जा रहा है वो ठीक है, दोनों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए इस पर कोई चर्चा की भी बात नहीं है, दोनों ठीक है। तो अब आगे पूछिए। ओम आचार्य जी, तो इसको ऐसे विभाग कर सकते हैं कि लौकिक शब्द तो सामयिक और यथा काम होते हैं और वैदिक शब्द में शब्दार्थ का संबंध नियत होता है, ऐसे कर सकते हैं परमात्मा की दृष्टि में? पर वो तो एज इट इज हमारे पास आता है नहीं परमात्मा, आते उसमें भेद है। देखिए, एक वेद मंत्र के अनेक विद्वान अलग अलग अर्थ करते हैं। नहीं, वो जो वहां संस्कृत में जो है उसको, उसी संस्कृत के शब्द का अलग अलग विद्वान कितने अलग अलग अर्थ करते हैं, कई बार विपरीत भी करते हैं, भिन्न तो होते ही हैं, विपरीत भी होते हैं। पर मंत्र में जो बोला है वो नियत है ऐसा मान सकते हैं? कहां नियत है? वो परमात्मा के ज्ञान में नियत है। अच्छा अच्छा जी, परमात्मा ने निश्चित शब्द का निश्चित अर्थ समझ के जान के वो पता है उसको पहले से, यानी जाति है वो तो सदा से जानता है, उसने तो ठीक ठीक अर्थ का प्रयोग किया है किसी खास उद्देश्य के लिए। इस दृष्टि से मैं बार बार कह रहा हूं, शब्द और अर्थ का संबंध जो नित्य है वो परमात्मा के ज्ञान की दृष्टि से है, परमात्मा के ज्ञान में नित्य है, वहां परिवर्तन नहीं होगा, वो परिपूर्ण सर्वज्ञ है इसलिए। और शब्दों की नित्यता भी परमात्मा में ही घटेगी, और परमात्मा में भी ज्ञानात्मक शब्द के रूप में घटेगी, ध्वन्यात्मक रूप में नहीं। ये जो ध्वन्यात्मक जितने शब्द है वो भी है तो परमात्मा में, अधिकरण की दृष्टि से देखें तो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन फिर भी वो नित्य नहीं हो जाते। परमात्मा में ही शब्द को नित्य देखा जा सकता है और वो ज्ञानात्मक ही होगा। ये जो ध्वन्यात्मक शब्द है ये नष्ट होता है। अब इससे जो हमारे मस्तिष्क में शब्द पहुंचा, ज्ञानात्मक शब्द, हमारे भी तो मन में बैठा हुआ है ना, अभी मस्तिष्क में बैठे हुए हैं शब्द, भाषा सारे, वो भी तो शब्द हैं वहां पर, वहां किस रूप में है? वहां ध्वनि रूप में नहीं है, लेकिन इस ध्वन्यात्मक शब्द की अपेक्षा वो देर तक रहते हैं। बोला हुआ एक शब्द ओम तो अभी समाप्त हो गया, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है शब्द वो तो लंबे समय तक रहेगा, वो ध्वन्यात्मक शब्द नहीं है, वो ज्ञानात्मक शब्द है, सांकेतिक है, वहां अंदर छाप पड़ी हुई है, पर वो भी सदा नहीं रहने वाला है। इन उपकरणों के नष्ट होने के साथ साथ वो भी चला जाता है, विस्मृत भी हो जाता है, इसकी अपेक्षा वो लंबे समय तक है, तो उसको हम कहीं तात्कालिक रूप से नित्य कह सकते हैं, जैसे मन को नित्य कहा जाता है अपेक्षा से, किस, लेकिन सदा नहीं रहता है, मन भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। पृथ्वी को भी नित्य कह दिया जाता है, बहुत लंबा समय हमारे जीवन की अपेक्षा से बहुत लंबा समय, इसलिए उसको नित्य सदा रहने वाली कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में नित्यता शब्द की मात्र परमात्मा में घट सकती है और वो भी ज्ञानात्मक रूप से घट सकती है। और इसी तरह से शब्द और अर्थ का संबंध जो नित्य है, जो नितांत नित्य है, वो सदा सदा परमात्मा में ही घट सकता है और कहीं नहीं घट सकता। वहां आपको सापेक्षिक नित्यता कह सकते हैं, लेकिन अनित्यता तो सब जगह देखी जाएगी। तो हमारे व्यवहार की दृष्टि से तो सारा का सारा शब्द और अर्थ का संबंध अनित्य ही है। जिस शब्द और अर्थ के संबंध को हम परमात्मा के समान जान रहे हैं, जो अर्थ परमात्मा के ज्ञान में है वही हम जान रहे हैं, यानी नित्य अर्थ जान रहे हैं, तो भी हमारी दृष्टि से वो नित्य नहीं है। ऐसा स्वाभाविक नित्य नहीं है कि उस शब्द को सुनते ही हमें उस अर्थ का बोध हो जाता है। वो भी सामयिक है, वो भी सांकेतिक है, दूसरों के जनाने पर ही उस अर्थ का हमें बोध होता है, नित्य होते हुए भी। इसलिए शब्द और अर्थ का वैसा संबंध नहीं है संयोग संबंध या अन्य संबंध। शब्द और अर्थ का संबंध हमारे लिए सदा सामयिक ही है, सांकेतिक ही है। ठीक है, जो है प्रादुर्भाव होता है उस अर्थ, उस दृष्टि से तो प्रत्येक शब्द अर्थ जुड़े हुए हैं, जैसे वाग अर्थ अभी संप्रक्त वाणी और अर्थ सब कहते हैं, व्याकरण भी शब्द अर्थ संबंध नित्य। इस दृष्टि में तो प्रत्येक शब्द कोई कुछ ना कुछ तो चित्र एक मन में आता ही है कोई भी शब्द कहने से, उस इतनी दृष्टि में तो नित्य कहना चाहिए मेरे ख्याल। नित्यत्व का हेतु क्या है वहां पर? शब्द के सुनने से अर्थ का बोध होता है, व्याकरण से होता है और शास्त्रों से होता है, इससे कि इतने मात्र से उसकी नित्यता कैसे आप सिद्ध कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं उनसे जो हमें बोध होता है इसलिए इतने अंश में तो नित्य, नित्यत्व का हेतु क्या है वहां पर वो बताइए। केवल व्याकरण कह रहा है इसलिए नित्य है, ऐसा नहीं। और आप कह रहे हो कि शब्द को सुना और शब्द के सुनते ही अर्थ आ जाता है, तो इसमें विशेष क्या है? शब्द तो पहले से पता है, अर्थ भी है अनुवाद, यानी आपके वाक्य का जो विधेय क्या है, शब्द के सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता है, यानी अनुक्षण तत्काल हो जाता है, इसलिए वो नित्य है। तो तत्काल बाद में हो जाता है, इससे नित्यता का कैसे हेतु बना रहे हैं आप? नित्य इस रूप में कह रहा हूं कि जुड़ा हुआ, मतलब वो जो है अभेद। देखो, नित्य शब्द अलग है और जुड़ा हुआ अलग है, तो नित्य अर्थ रह रहा है ना हमेशा। रुकिए रुकिए, आप नित्यता को जुड़े हुए से देख रहे हैं, तो जुड़ा हुआ है मतलब नित्य जुड़ा हुआ है जी, नित्य जुड़ा हुआ नहीं है। जिस शब्द का सुनते ही अर्थ बोध हो रहा है वो आपको किसी ज्ञान के बाद में हो रहा है, जब आपने व्याकरण पढ़ लिया है, जब आपने भाषा समझ ली है, जब आपने वृद्ध व्यवहार देख लिया, उसके बाद से हो रहा है वो, उससे पहले से नहीं था वो। सिद्धांत यही बात कहना चाहता है, यदि शब्द और अर्थ का ऐसा संबंध हो, नित्य संबंध हो, सदा ही उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो बिना संकेत के भी वो हमारे पास आना चाहिए, बिना बताए भी हमें अर्थबोध होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसलिए शब्द और अर्थ का संबंध नित्य नहीं है, सांकेतिक है। तो आप जो हेतु दे रहे हो वो नित्यता में नहीं है, वो संबंध नित्य नहीं है। आज तक आपने जितना भी शब्द सुना है, जितने भी वाक्य सुने हैं, कोई ऐसा शब्द बता दीजिए जिसको सुनते ही आपको अर्थ का बोध हो गया हो बिना किसी पूर्व ज्ञान के। कभी ना कभी एक बार हमें बोध हुआ और वाच्यवाचक संबंध बन गया, अब हमें बहुत सुविधा हो जाती है, जैसे ही वो शब्द सुनते हैं वो अर्थ आ जाता है, बाद में होता है, लेकिन वो प्रारंभ उसका संकेत से सामयिक ही है, ये इनका प्रतिपादन है। अगर आप उस ढंग से कहेंगे कि पहले अर्थ होता है फिर शब्द आता है, तो वो सब जगह नहीं घटेगा। ये जो नित्य संबंध है शब्दार्थ में, यदि हम ये माने कि सर्वत्र पहले अर्थ होता है फिर शब्द आता है, तो कोई भी शब्द कभी भी नित्य नहीं हो सकता है। ईश्वर के ज्ञान में जो शब्द और अर्थ संबंध जुड़े हुए हैं, वहां न शब्द पहले है न अर्थ पहले है, वहां ये नहीं घटेगा कि पहले अर्थ आया और फिर शब्द आया, वहां नहीं घटेगा। वहां शब्द भी सदा से है परमात्मा के ज्ञान में, अर्थ भी सदा से है और उनके संबंध भी नित्य हैं केवल परमात्मा के ज्ञान में। हाँ, हमारी दृष्टि से है कि हम पहले वस्तु बनाते हैं फिर उसका नाम रख देते हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं फिर हम उनका नाम रखते हैं, ऐसा, या भावी कल्पना में पहले भी नाम रख सकते हैं। ये एक क्षेत्र तक है, सदा नहीं है। और कुछ जगह पहले से नाम होते हैं और फिर बाद में अर्थ होता है। पहले हमने नाम चयन कर रखे हैं, जैसे कि हम कोई भी नाम सूची बना रखी है सरकार ने कि हमें, जैसे कि ये तूफान आते हैं ना, उनके अलग अलग नाम, अभी क्या क्या विचित्र नाम है, हुल हुल या हुद हुद, जो भी नाम था, कभी कुछ नाम देते हैं। ये नाम कैसे पढ़ते हैं? पहले चक्रवात आता है फिर नाम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने सूची बना रखी है नामों की, अब की बार जो आएगा उसका नाम ये दे देंगे, अब की बार जो आएगा उसका नाम ये दे देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको अपवाद बता रहा हूं कि नाम पहले से। अच्छा, पुस्तकों पे आजकल वो संख्या आती है ISBN, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संख्या होती है, कोड होते हैं, वो भी एक तरह का नाम है, उस वस्तु की पहचान है, संकेत है, वो पहले से तैयार हैं, पहले से तैयार हैं, वो दे दिए जाते हैं इस संस्था को इतने इसने, और फिर जब पुस्तक बनती है तो वो उसके साथ जुड़ता चला जाता है, नाम उसका होता चला जाता है। दोनों तरह से व्यवहार होता है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में जो शब्दार्थ संबंध है उसमें हम ये आगा पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु पहली बार हुई है, ये सृष्टि पहली बार बनी है, ये वृक्ष पहली बार उत्पन्न हुआ है, ऐसा वहां है ही नहीं, कह ही नहीं सकते, वो तो सदा से है। और शब्द भी बाद में आए ये भी नहीं कह सकते, कोई ऐसा समय रहा होगा जब अर्थ उत्थ थे लेकिन शब्द नहीं था, परमात्मा के ज्ञान में ऐसा कभी भी नहीं होगा, और शब्द थे लेकिन अर्थ नहीं थे ऐसा भी नहीं होगा। वो जो नित्य पदार्थ हैं वो तो सदा वैसे ही बनते रहते हैं। हाँ, हम लोग जो उत्पन्न होते हैं हमारे नाम और वो ना वो क्या कहते हैं, नाम नाम निधि पुस्तक है पंडित सत्यानंद जी वेदवागीश जी की, नाम निधि, उसमें नाम सारे से दे रखे है ना, तो अर्थ पहले है नाम पहले है, वहां पर नाम पहले हम अपनी इच्छा से चुन लेते हैं भाई, किसको बच्चा बच्ची जो हुआ है चुन करके कर लेते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है, ये नियम नहीं कर सकते कि पहले अर्थ होता है तब नाम आएगा, ये नियम नहीं है, वो भी होता है ये भी होता है। अब आगे चले पृष्ठ संख्या 210, पीछे जो हुआ ये शब्द सामान्य के प्रमाण की परीक्षा थी, नीचे जो इन्होंने पंक्ति दी है, इति अष्टभी सूत्र ही शब्द सामान्य प्रमाण परीक्षा प्रकरणम, शब्द सामान्य की, शब्द प्रमाण, उसकी सामान्य जो शब्द हैं उनके प्रमाण की परीक्षा की गई। अब कुछ विशेष शब्द प्रमाणों को लेकर के परीक्षा करेंगे, ये ठीक है या नहीं है, शास्त्रों के कुछ वचन उद्धरण वो आखिर प्रमाणिक है या नहीं है, आप उनको शब्द प्रमाण कह रहे हैं वो प्रमाणिक है या नहीं है, पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा और सिद्धांती उत्तर देगा। तो 58वें सूत्र की भूमिका बनाते हुए लिखते हैं भाष्यकार, पुत्र कामेष्टि हवनाभ्यासेषु, पृष्ठभूमि दी, एक कहा पुत्र कामेष्टि, पुत्र यानी संतान, काम यानी उसकी इच्छा, ऐसी इष्टि, ऐसा याग, ऐसा कर्मकांड जो पुत्र की कामना से किया जाता है, पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसको पुत्र कामेष्टि कहते हैं, एक बात। दूसरा कहा हवन, हवन यानी होम, वहां शास्त्रों में अलग अलग तरह से वर्णन है, होम अलग होता है, इष्टि या याग अलग होते हैं, होम में बैठे बैठे आहुति देते हैं, इष्टियों में खड़े होकर के देते हैं, जो हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं ये होम है, बैठ के आहुति देते हैं, उसमें खड़े होकर देते हैं, होम में स्वाहा करके आहुति देते हैं जैसा हम यहां करते हैं, और याग में वौषट ये एक प्रयोग करते हैं स्वाहा की तरह से ही, कहीं कहीं वो परंपराएं अभी भी प्रचलित हैं, सामान्यतः नहीं देखी जाती। तो ये हवन हो गया, हवन के बारे में, और तीसरा कहा अभ्यासेषु, अभ्यास में, अभ्यास का मतलब आवृत्ति, कुछ विशेष स्थल है, वो भी कर्मकांड से जुड़ी हुई बात है, आगे अभी स्पष्ट होगी। तो इन तीन पृष्ठभूमियों में ये अप्रामाणिकता बताना चाहता है शब्द प्रमाण की, कुछ वाक्यों की। पूर्व पक्षी, तो सूत्र बोलेंगे तत् अप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः। तत् वो शब्द प्रमाण जो है उसका अप्रामाण्य है। कौन सा? ये जो ऊपर तीन चीजें कही, पुत्र कामेष्टि, हवन और अभ्यास के संदर्भ में कुछ वाक्य हैं, वो ये वाक्य अप्रामाणिक है। क्यों है? तो इसमें दोष बता रहे हैं, यथाक्रम लगेंगे। तो पहला दोष बताया था अनृत का, अनृत कहते हैं असत्य को, झूठ को। ये दोष दिखाएंगे ये पुत्र कामेष्टि में, आगे खोलेंगे इसको, लेकिन अभी केवल संबंध जोड़ लीजिए कि ये जो अनृत दोष दिखाया जा रहा है वो पुत्र कामेष्टि में दिखाएंगे। दूसरा है व्याघात, यानी परस्पर विरुद्ध बात को बोलना, ये भी कह दिया वो भी कह दिया, ये तो आपस में कथन में विरोध आ रहा है, ये व्याघात दिखाएंगे हवन के अंदर। और तीसरा है पुनरुक्त, पुनरुक्त मतलब फिर से उसी बात को बोल देना, पुनः उक्त, पुनः कहा गया, ये बताएंगे अभ्यास में। क्योंकि अभ्यास जब हम करते हैं, मान लो ओम शब्द का अभ्यास कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास में हम आवृत्ति करते हैं बार बार, जप में मंत्रों की आवृत्ति करते हैं, तो उसको पुनरुक्त दोष कह रहे हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है ये तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, तो इतने दोषों से जो युक्त है उसको प्रमाण कैसे मान सकते हैं? इसलिए कहा तत् अप्रामाण्यम, शब्द प्रमाण की अप्रामाणिकता है, क्योंकि वो अनृत व्याघात और पुनरुक्त दोषों से युक्त है, इन दोषों के कारण इनकी अप्रामाणिकता है। ठीक है, इतना खोल रहे हैं इसको। तस्य इति शब्द विशेषम एव अधिकुरुते भगवान ऋषि ही। ये जो तस्य जो शब्द है, जो सूत्र में तत् कहा था, ये तो समस्त था, वहां पर खोलेंगे तो तस्य बनेगा, उसका, तो तस्य इसका, यानी तत् का मतलब तस्य, और तस्य से यहां पर क्या ले रहे हैं, शब्द विशेषम एव अधिकुरुते, किसी शब्द विशेष को यानी वाक्य विशेष को, शास्त्र के किसी वाक्य को अधिकृत कर रहे हैं, तभी ये शब्द प्रमाण की विशेष परीक्षा कहलाएगी, विशेष शब्द प्रमाण की परीक्षा कहलाएगी। अभी तक सामान्य रूप से शब्द प्रमाण की चर्चा थी, अब कोई वाक्य लेंगे, वो वाक्य चूंकि शब्द प्रमाण है इसलिए उसी शब्द पर केंद्रित होकर के चर्चा की जा रही है। अधिकुरुते, अधिकृत कर रहे हैं कौन? भगवान ऋषि, गौतम के लिए, महर्षि गौतम के लिए भगवान ऋषि आदर पूर्वक शब्द का प्रयोग किया, पहले भी किया इन्होंने। आगे शब्दस्य प्रमाणत्वम न संभवती, ये पूर्व पक्षी का वचन प्रतिज्ञा है, शब्द का प्रमाणत्व नहीं हो सकता। कस्मात? क्यों? अनृत दोषात पुत्र कामेष्टौ, पुत्र कामेष्टि में अनृत का दोष देखे जाने से, वो तीन बातें थी, तीन दोष दिखाएगा, उसमें से अभी एक को पकड़ करके व्याख्या कर रहे हैं। पुत्र कामेष्टि में झूठ का, अनृत का दोष आ रहा है, कैसे आ रहा है उसको बता रहे हैं। तो अब एक वाक्य दे रहे हैं, शब्द प्रमाण, विशेष शब्द, पुत्र काम पुत्रेष्ट्या यजेत, पुत्र काम है जहां प्रारंभ हो रहा है वहां विपरीत अल्प विराम ले लीजिए दोहरे, जैसे यजेता के बाद में सीधे हैं ऐसे उल्टे यहां पर ले लीजिए। अच्छा, लगे हुए हैं, ठीक है। तो पुत्र काम पुत्रेष्ट्या यजेत, जो पुत्र की कामना वाला है ऐसा मनुष्य, पुत्रेष्ट्या, पुत्रेष्टि नामक कर्म से यजे, पुत्रेष्टि एक इष्टि विशेष है, उससे यजन करे, ये उसको एक उपाय बताया गया, एक बात बताई गई। अब ये वाक्य प्रमाण है या नहीं है, तो उसके लिए कह रहे हैं इति, ये जो वचन है, न इष्टौ संस्थितायाम पुत्र जन्म दृश्यते, जब इष्टि की समाप्ति हो जाती है तो पुत्र का जन्म तो देखा ही नहीं जाता है वहां पर, पुत्रेष्टि याग कर लिया वो कुछ दिन में पूरा हो गया, एक दिन में हुआ या कुछ दिन में हुआ, जितने दिन में पूरा हुआ, यदि ये इससे पुत्र की प्राप्ति होती है तो इष्टि के समाप्त होते ही पुत्र वहां पर मिलना चाहिए, तो झूठ हो गया ना। ये कह रहे हैं कि पुत्र कामेष्टि से पुत्र की प्राप्ति होती है और लेकिन वहां पुत्र मिल नहीं रहा है, अनृत हो गया, झूठ हो गया। अब इसके आधार पर एक और आक्षेप दे रहे हैं, क्या? दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात्, ये जो वाक्य था ये कैसा था? दृष्टार्थ था। शब्द प्रमाण दो प्रकार का बताया था, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट का मतलब जिस शब्द का, वाक्य का अर्थ हमें यहां दिखाई दे जाए, इस जीवन के अंदर ऐसा करो तो वैसा मिल जाए यहां पर, वो तो है दृष्ट अर्थ वाला। और जिस कार्य का फल हमें इस जन्म में दिखाई नहीं देता और कभी दिखाई देगा उसको कहते हैं अतृष्टार्थ। स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, तो यजन करेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये दृष्ट अर्थ है अदृष्ट अर्थ है? अदृष्ट अर्थ है। अदृष्टार्थता भी ले सकते हैं यदि स्वर्ग का अर्थ हम सुख शांति और वह पर्यावरण की शुद्धता, अन्न की शुद्धता इत्यादि लें तो, लेकिन अगर वो अर्थ है जो अन्य लोक में हमें मिलता है फिर कभी अगले जन्म में मिलता है तो वो दृष्ट अर्थ नहीं है। लेकिन ये जो कहा पुत्र काम है पुत्रेष्टिया यजेता, ये तो दृष्टार्थ था ये शब्द वाक्य और यहां मिला नहीं, तो उसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात्, ये जो दृष्टार्थ वाला वाक्य था यही झूठा पड़ रहा है। तो अदृष्टार्थम अपि वाक्यम, तो ऐसा वाक्य जो कि अदृष्ट वाला था, कौन सा? जिसको आगे कहा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र से यजन करे, तो इत्यादि अनृतम अपि ज्ञायते, इससे अदृष्टार्थ वाला भी अनृत है ये पता लग जाता है। हो गया। तो शब्द प्रमाण चाहे दृष्टार्थ हो चाहे अदृष्टार्थ हो, दृष्टार्थ ही सत्य नहीं हो रहा है तो अदृष्टार्थ की तो क्या बात है, वो भी गलती होगा। तो शब्द प्रमाण व्यर्थ है, अप्रमाणिकता है उसकी। इतना आ गया समझ में? आगे दूसरा था हवन और व्याघात वाला, दूसरे दोष को बता रहा है। विहित व्याघात दोषाच हवने, हवन में होम में विहित के व्याघात का दोष होने से, विहित मतलब जो कहा गया है, विधि की गई है, कथन किया गया है, उसका व्याघात दूसरा बोल देना, विपरीत बोल देना, इसको कहते हैं वदतो व्याघात। जो बोला एक बात बोली और उसके विपरीत फिर खुद ही बोल देना, इसको दोष माना जाएगा। एक तरफ आप ये कह रहे हो, एक तरफ ये कह रहे हो, स्वयं ही एक दूसरे का विरोध कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है आपके वचनों में, खुद के वचन को आप खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ये तो कोई प्रामाणिकता नहीं हुई, ऐसा जो बोलता है वो ऐसा ही बोले, यहां शास्त्रों में भी हो रहा है। कैसे? तो अब वाक्य दे रहे हैं आगे, विपरीत अल्पविराम में है, उदिते होतव्यम, होतव्यम मतलब होम करना चाहिए। कब? उदिते, सूर्य के उदय होने पर होम करना चाहिए। एक विधि हो गई, होम कब करना चाहिए? सूर्योदय होने पर करना चाहिए, एक वाक्य आ गया। दूसरा कहा अनुदिते होतव्यम, अनुदिते मतलब जब सूर्य नहीं उगा हो उस समय होम करना चाहिए। इसमें भी विरोध लग रहा होगा, ये यहां विरोध दिखा नहीं रहे हैं, विरोध तो कुछ और बताएंगे, लेकिन यहां भी विरोध लग रहा है ना। एक तरफ कहा कि सूर्योदय होने पे होम करना चाहिए, एक तरफ कहा सूर्योदय नहीं हो तब होम करना चाहिए, तो ये विपरीत बातें हो गई ना। कहां करेंगे अब हम, कहां करें हम? ये तो परस्पर विरुद्ध बात हो गई, व्याघात हो गया। अब तीसरा एक और ले दीजिए, मतलब आप क्या कह रहे हैं, सुबह सुबह उदिते होतव्य मतलब सुबह तो उदय होने पे करें, और अनुदिते मतलब नहीं, वो तो अस्त हो गया फिर, वो अलग प्रसंग है, ये सुबह के लिए ही कथन किया जा रहा है। तीसरा क्या कहा, समयाध्युषिते होतव्यम, समयाध्युषित मतलब है संधि काल, न तो सूर्य उगा हो, बिल्कुल जो संधि काल है, न उगा है वो भी स्थिति नहीं है, और उग गया है वो भी स्थिति नहीं है, उग रहा है बिल्कुल जो संधि काल है उस समय होम करना चाहिए, उसी समय आहुति डलनी चाहिए। ये तीनों प्रातःकाल के लिए है, ये व्याघात हो गया ना। अब बताओ ऐसे वाक्यों का हम कैसे प्रमाण माने? पूर्व पक्षी यही तो कह रहा है, आप शब्द प्रमाण को प्रमाण मान रहे हो, ये परस्पर व्याघात कर रहे हैं, होम के विषय में विपरीत बातें कह रहे हैं, हम कैसे माने कि ये प्रमाण है? ये तो खैर हमने व्याघात देखा, शास्त्रकार भाष्यकार अलग ढंग से व्याघात बताएंगे, अभी और इससे बड़ा व्याघात आने वाला है, ये तो अभी थोड़ा सा व्याघात है। इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जिसकी इच्छा हो, तीनों विधान कर दिए, जिसकी इच्छा है कि सूर्योदय के बाद करना है तो तब भी कर सकता है, जिसकी इच्छा है सूर्योदय से पहले करना है तो भी कर सकता है, और जिसकी इच्छा है संधि वेला में करना है तब भी कर सकता है। तीनों की स्वीकृति हो गई, तीनों विधियां हो गई, इस मतलब तीनों स्वीकार है, तो अब तो विरोध नहीं रहा ना। ये पहला वाला विरोध तो ऐसे हट गया, ये विरोध ही नहीं है वास्तव में, आपकी इच्छा हो जैसा कर लो। लेकिन विरोध अब आगे बताएंगे। इति विधाय, इसका विधान करके, विहितम व्याहन्ति, जो कहा गया है उसी का आप खंडन कर रहे हैं, व्याहघात कर रहे हैं। अब दूसरा वचन देखिए क्या कहा, श्या वो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति, यह उदिते जो होती। श्याव का मतलब दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं, तो पहले एक सामान्य लौकिक अर्थ ले लेता हूं। श्याव का मतलब एक कुत्ते का नाम है, जो काले रंग का कुत्ता है, जो उदिते, यह उदिते जो होती, जो सूर्योदय के बाद में हवन करता है, उसकी आहुति को काला कुत्ता खा जाता है। यानी आहुति किसके लिए थी, देवता के लिए, और कुत्ता बीच में ले गया तो दोष हो गया ना, हानि हो गई, हानि बताई जा रही है। हमने भोजन बनाया किसी सन्यासी के लिए, विद्वान के लिए, गरीब के लिए, और बीच में ही कुत्ता ले गया, तो जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद में होम करता है उसकी आहुतियां तो कुत्ता ले जाता है, वो देवताओं तक पहुंचती ही नहीं है, यानी वो व्यर्थ हो गया, उसका लाभ ही नहीं हुआ, उसका काला कुत्ता, निंदा बताई जा रही है। अब शाव का दूसरा अर्थ है, शाव का मतलब रात्रि। होम कब किया था, सूर्योदय होने के बाद में, तो रात रूठ गई, मेरे में तो होम किया नहीं, रात्रि बीत गई तब किया, तो क्या पसंद आया इसको, दिन अधिक पसंद आया ना, तो किसको छोड़ दिया, रात्रि को, तो रात्रि रूठ गई। तो रात्रि ने कहा कि अगर तुम दिन में करोगे तो तुम्हारी आहुति को तो मैं खा जाऊंगी, कर लो दिन में, क्या करना है, कोई लाभ ही नहीं मिलेगा तुम्हारे को। तो शाव का दूसरा अर्थ रात्रि है। एक बात कही, हालांकि इसमें भी आपको संदेह हो रहा होगा, ये निंदा कथन है मात्र, आगे प्रसंग आएगा, अर्थवाद बोलते हैं, ये निंदा कथन है, केवल निंदा कही जा रही है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ कहा उदिते होतव्यम, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो उदय होने पे करता है उसका आहुति को दूसरा ले जाता है, यानी व्यर्थ हो जाती है। दूसरा कहा शबलोस्य आहुतिम अभ्यवहरति यो अनुदिते जो होती, सूर्योदय के पहले जो होम करता है, अनुदित वाला, जिसका विधान पहले किया गया था, तो शबल, शबल मतलब होता है सफेद, एक सफेद कुत्ता उसकी आहुति को खा जाता है। और दूसरा अर्थ लेंगे, शबल का मतलब है दिन, यदि हमने रात्रि में सूर्योदय से पहले ही हवन कर लिया तो दिन नाराज हो जाएगा हमारे से, रात्रि में कैसे कर लिया, तो ठीक है कर लो, मैं आहुति तो मैं छीन के ले जाऊंगा, मेरा अपमान किया है, दिन में नहीं किया है, तो दिन उसकी आहुति को ले जाएगा, यानी उसकी आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचेगी, वो व्यर्थ हो जाएगा। और तीसरा, अगर कोई चतुर हो, बोले कि इन दोनों से क्या वैर करें, आहुति ये भी नाराज, ये भी नाराज, तो क्या करें, तो संधि काल में करें, तो बोले कि दोनों ही आपकी आहुति को ले जाएंगे फिर। तो कहा श्याव शबलम अस्य आहुतिम अभ्यवहरतो, अभ्यवहरतः यह समयाद्युषिते जो होती, तो श्याव यानी तो काला, और शबल यानी श्वेत, दिन और रात या सफेद और काले कुत्ते, ये दोनों उसकी आहुति को खा जाते हैं। यह समय अध्युषित जो होती, जो संधि काल में होम करता है, ये विरोध बात हो गई ना, एक तरफ विधान किया ऐसा ऐसा करो, और दूसरी तरफ विरोध किया जा रहा है, ऐसा करोगे तो ये हानि हो जाएगी, ऐसा करोगे तो ये हानि होगी, भाई जिसमें हानि हो रही है उसका आप उपदेश कैसे कर रहे हो, परस्पर विपरीत बातें हुई ना, विरुद्ध बातें हुई, जो ऐसी बातें कह रहा है वो कैसे प्रमाणिक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो व्याघाताच्च अन्यतरत मिथ्या इति, इनमें चूंकि व्याघात है, विरोध है, इसलिए कम से कम एक तो गलत है, हो सकता है दोनों भी गलत हो, लेकिन कम से कम एक तो गलत है, या तो पहला वाला वाक्य ठीक है या बाद वाला ठीक है, एक एक ना कोई गलत है, और यदि एक गलत हो रहा है तो शब्द प्रमाण तो गलत हो ही गया ना, ये दोनों ही तो शब्द प्रमाण है, विशेष शब्द प्रमाण है, वाक्य है, एक भी गलत हुआ तो, क्योंकि वैसे तो पूर्व पक्षी कह सकता था दोनों ही गलत है, लेकिन उसका काम एक के गलत से दोनों से भी हो जाता है, इसलिए वो उस पचड़े में नहीं पड़ रहा है, वो कहेगा दोनों गलत हैं, फिर वही चर्चा चल पड़ेगी कि नहीं एक तो ठीक है, चलो ठीक है होगा एक ठीक, कोई भी होगा, लेकिन एक तो गलत से दोहरा रहा है, और एक गलत से दोहरा है यानी शब्द प्रमाण आपका खंडित हो रहा है, शब्द की अप्रामाणिकता सिद्ध हो रही है, उसका प्रयोजन तो यहीं से सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो शब्द प्रमाण अप्रमाण है। तीसरा ये वाला आ गया समझ में, जिनको नहीं आया हो वो केवल हाथ खड़ा कर देंगे या बोल देंगे, तो मैं दोबारा बता दूंगा। अब तीसरा दोष बताया था पुनरुक्त दोष, और वो संबंधित था अभ्यास से। तो कह रहे हैं पुनरुक्त दोषाच, पुनरुक्त दोष के कारण भी शब्द का प्रमाण्य नहीं है। तो अभ्यास से देश्य माने, अभ्यास का कथन होने के कारण, निर्देश होने के कारण होने पर कहां किया गया अभ्यास का, तो उसके लिए ये पंक्ति दी, त्रि प्रथमाम अनवाह त्रिरुत्तमाम, प्रथमाम त्रि अनवाह, प्रथम जो मंत्र है उसको तीन बार बोले, और त्रि उत्तमाम जो अंतिम वाला मंत्र है उसको भी तीन बार बोले। ये दर्शपूर्ण मास में एक प्रसंग आता है जहां पर सामिधेनी ऋचाएं कही जाती हैं, कुछ संविधाएं दी जाती हैं, वहां जो मंत्र है वो है 11, लेकिन संख्या पूर्ति करनी है 15, मंत्र है 11 और लेकिन 15 बार करना है उसको, संविधाएं 15 हैं। यद्यपि 11वें मंत्र के साथ में 5-4 संविधाएं इकट्ठी दे दी जाती हैं, लेकिन मंत्र 15 बार बोलने ये वहां पर कथन है। अब मंत्र है 11 ही, तो 11 को 15 कैसे करेंगे, तो उसके लिए विधि कही कि जो पहला मंत्र है उसको तीन बार बोल दो, तो दो बार अतिरिक्त बोल दिया, और जो अंतिम मंत्र है उसको भी तीन बार बोल दो, वो भी दो बार अतिरिक्त बोल दिया, तो ऐसा करके 15 संख्या पूरी कर ली इन्होंने। उस प्रसंग में ये कहा त्रि प्रथमाम अनवाह, पहली वाली को तीन बार बोल दो, और त्रि उत्तमाम अंतिम वाली को भी तीन बार बोल दो, आपकी 15 संख्या पूर्ण हो जाएगी, मंत्र भले ही 11 है। तो ये जो एक को तीन बार बोला गया, यानी दो बार अतिरिक्त बोला गया, पहली को भी और अंतिम वाली को भी, ये अभ्यास किया, आवृत्ति की, रिपीटेशन किया, ये पुनरुक्त कथन हो गया आपका, उसी को कह रहे हैं इति पुनरुक्त दोषो भवती। और जो पुनरुक्त होता है वो क्या होता है, पुनरुक्तम च प्रमत्त वाक्यम इति, जो पुनरुक्त होता है वो प्रमत्त का वाक्य होता है। प्रमत्त मतलब पागल का, मूर्ख का, कोई व्यक्ति अपनी बात को बार बार बोलता जाए उसी को, तो हमें कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हमें समझ में नहीं आया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बार बार बार बार बोलता है, सप्रयोजन है तो अलग बात है, वो आगे चर्चा आएगी, नहीं तो यूं ही कहा जाएगा ये प्रमत्त वाक्य है, दोष माना जाता है पुनरुक्त को, ये दोष ये कर रहे हैं तो ये कैसे प्रमाणिक हो सकते हैं, ये तो प्रमत्तों के वचन हो गए। तस्मात अप्रमाणम शब्दो अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य, इस प्रकार से अप्रमाणम शब्द, शब्द तो अप्रमाणिक है, दोष तीनों फिर से गिनाए, अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य है जो सूत्र में कहा गया था, शब्द प्रमाण खंडित हुआ। इसका उत्तर सिद्धांती आगे देंगे। प्रणवतन सभी को सदा याद है। ओके।